الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. سورة حميم زخرف كي واقعة موسى عليه السلام بياني یو خاص مقصد لپاره هغه یو دا دی چې مخکې شوبه بیان شو سورې زخرف کې چې دا وی نسبت پیغمبر پاک ته شوی و چې تا باندې قرآن نازلې ده نو په مالدارو خلقو باندې ولې نازل نشو. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. جواب خدا غیشی او دای کی چل رب العزت ویلو چدا اختیار زما دی چلا خخمش نبوت ورکوم چلا نا دپ مال دارے پور نه دا وګوره مصر کې لوی مالدار فرعون نو نبوت او رسالت خو الله موسی علیه السلام له ورکه. هغه مالدار نو ځکه چې کله مدین ته تللی دی او کې شوی دی د ونې لاندې ناست دی او سوال کوي د الله نه نو ځان ته فقیر وایي. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اے رب استا رزق تا محتاجم چتو سراکین واغی تا محتاجم اللہ پیغمبری محتاج لورکلا مالدار لینو ورکلی یہ وجداد لکا ابو حیان اندلو سیوی ادویم وجداد چمخ کی ذکر رکو تسلیوا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا جننا منهم منتقمون فإنا منهم منتقمون. موږ دې پریزونه انتقام ته اخلو. مثال ذکر کو د فرعونانو چې موسی علیه السلام د پاره مې انتقام اغسته وکړنه د فرعونانو ته اوس انتقام با استاد پاروم اخلم د دې مکی والاونه دا خبره مضبوطه کړه موکده کړه په حال فرعون سره. دا سينورم په دې کې خصوصي مناسبتونه دي ذکر دی کې چې قران یو پیغمبر حال بیانې نو هغه ټول حالات نه بدلی. موسی علیہ السلام واقعا خو په ډیرو صورتونو کې راغلی دا لیکن هر صورت کې ځان له مطلبې آیاو مطلب نه یغی نه خو تکرار لازمیږي او عرب وی تکرار شنیع دی قبیح دی. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا او یقیناً مونږ لګلې موسی علیه السلام په خپل ډیرو معجزو سره. بنی اسرائیل کې ویلو کنه ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات. مونږه موسی علیه السلام له نه معجزې ورکړې وي ډیر واضحه الی فرعون وملئه فرعون تا او سر داغه لخر او تا او داغه ډلی تا یوازې فرعون ته نه راغلی سمره چې داغه خلقو د فرعون تابعدارو د فرعون قوم او قبطی ټول ته موسی علی السلام راغلو نو څه ده پاره راغی په نور څه باندې نو مشغوله شوی په بل څه باندې نو مصروف بلکې راتلو سره دعوت پیش کړ څنګه ډیر خلقی مولانی عالمانی هغه ته چتوه چې دی خلقو ته سوای کنه دی ځان تیار کیږي او تعالی الله علم درکو رڼا درته وکړم د دې امانت تپوس به کې الله ستانه قیامت کې نو تر راغلی او څومره وخت شو مسله دې ونکړه نو هغه ځان وته سموما اول ځان له سو ذریعه معاش پیدا کوما ذریعه معاش په ذریعہ معاش خو به ته تر مرګه پورې هم پیدا نه کې ذریعہ معاش الله پیدا کړی ده کنه کنه دا هغه په دې یقین نشته د دې ځان له وبانه کتلې ښه وګورم بیا خو چرالو نغې ځانوي چې ځان له ذریعہ معاش ګورم بلکه دعوت یې مخکې کو فقال وی موسی علیہ السلام انی رسول رب العالمین بشک زه پیغمبر یم را لېګل شوی یم په خپل سمینه یم راغله په خپل طبیعت نیم راغله په خپل خوخنه یم راغله بلکه الله را لېګل یم او چارا لیگلیم رب العالمین اغزاتو چی در طول جهان مالک دے نو دو خبری وطاو کلی کانا یو دو خپل رسالت چی پا ما باندی با ایمان راوڑی چی دو پیغمبریم اللہ را لیگلیم پا حقیم او ما چی کم پیغام راوڑی تا تا چه رب العالمین اللہ دیم الہ العالمین اللہ دیم دوڑا صفتو نیدی تربیتم اغا کئی تربیت دا چاہ پل کار ندے یاد بل چا چه رزق بار کئی صحت بولا ور کئی کاروبار بولا جوڑی در حائش زی بور لگوری د ګرمه او د سړ ځای تنظیم باور لکې دي ته تربيت وې کنه نو رب لفظ چې راشي نو ذات نه مرادي چې دا کارونه موږ الله کوي تاسو غن شي کولې زه ګډېرو قومونو ته په دې مسله کې نقصان راغلو او ګمرا شي یو چې غوي چې نه دې د پاره خو دا غشته کنه زیموارن څوک د رزق زیموار دی څوک د مال زیموار دی څوک د اولاد ورکول زیموار دی غیته ارباب ویل نو دغه څوک د صحت زیموار دی پکټ به دی اوسی او چل تلل شي نو بس نه به مرز نه بسي جگ جوړ به روغ موټ به او اشتے کنا صحت ورکی وی خوشحالی راولی وی نو کلے خدا سے ہستے پخپل خیال کے منلوی پلانے پلانے پلانے چیغیو گواری نو بس دو بندہ غمون لری شی او پریشان لری شی او خوشحالی ول حاصل شی او کله اساس خپل رسمي رواجی کارونو ته نسبت کړو کنه چې د دې وجنه په انسان باندې په دنیا کې رڼا راځي او تیارت نه لري کیږي. نو دې ته نسبت کړو چې زیارت باندې دیوا بلا کې نو بس د بخ دیوا دی بلا شو بخ دی بیدار شو کله به وی چناوي سره په ډوله کې لاټین بلکې دی نو بس د دې جون برستو خې د دې کور به خوشاله وي ځکه د بخ رڼا بلا شو کنه نو کله چې به کوزول نو بیا به ولا ماشوم په لاسو کې ورکه الکو د دې زامت لبو چې د دې وزامن کیږي الکو لوي ورکه کنه دا رسمي رواجی ادم شرکو کڅوک پکې و نه خاصو خو بس دې کار ته دا نسبت کړو چې دې سره ودا سي کیږي ښا کله به ورزر چینی را واغستا ور به کړان چې خپل ولی خو غشي او رشتہ داری خو غشي او تعلقات خو غشي زینب ودا سي کیږي دا ټول لسونه ریواجو نو کنه انبیاء دې پر راغلیو چې اس خلق دا څه کوي په دې کې سنشتا رب الله دې دا ټول کارونه الله کوي دا نستا سودا زمواران کول شي او نستا سودا ټوټکي او نخري چې کوي دې کې سنشته ننوم ډیرو خلق نخرا او ټوټکا کړی دا دا غلیب عزتي کړی دا او خلق له پکې دعوتوم ورکړې چې مونږ بنن چوری کوو دا وای کوم چوری ده نو زمرو نه پويږي خدای دین نه خبر کنه که خبر شو نو بیا به چری نه کوي او خبر نه یې او نه چا خبر کړی چې دا سدي کتابونه خدای لیکي چې نبی علیہ السلام بیمار شو يهوديان خبر شو نو خوشالي کوله نو خوشالي دغه وا چې ډوډۍ چوری کړن نور سواس به نه کېدنو چوری وکړه په خلکو یې ویشل په نبی علیہ السلام یې خوشالي وکړه او خواسل وکړه چې هغه بیمار شو نو زور نه پوهیږي چې يهوديانو طریقې کوي یهودی او کار کړی د ناوی کې ثوابی د پیغمبر په مرس خوشاله شي نو تاسو هم سره ځان مرګري کوي چې شکر دې چې بیمار شو دا دې خلق دین دی نو او چې هغه نو کړی چې دا سدي او سندي پرچا به خبره الټا کوله ګوروي دا هو نبی علیہ السلام بیمار شو نو بیا جوړ شو نو بیبیانو چوری وکړه په بیبیانو کړه دومره ډوډۍ وا پیغمبر پاک وایي چې دورو دې پرله پسې آلی رسول چرنه دې مور شوی په دور بشو په ډوډۍ باندې هغه دې سو چوری کوله هغه دې غلیب عزتي کوله دا هو په یو مذهب کې نشته دی سلور وارو مذہبو کی نشتا جب سلور وارو مذہبو کی نارواح کاری نو آگا خلق کی و سواب و توی کنا در دی رسمی رواجی کارو نا دی نوال بدا دی خبرو رد کہے چی در خلق دا ذہنو نا سپاشی او زندگی سپاشی او دا دی دا جوننا دا رسمی رواجی کارو نا ختم شی پزان دین گران کڑے دی چې پیغمبر سویلی هغه نکوي او چې هغه منع کړی ده نو په هغه کوي نو دا دیني نو دوه خبرې ورته موسی علیه السلام وکړې. یو د خپل رسالت چې انی رسول رب العالمین، او بل د الله رب العزت ته وحدانیت چې رب العالمین الله دې، توحید ربوبیتم دغه صفت ته چې د عالم تربیت هغه کوي دار خبرې، او توحید الوهیتم دغه صفت ته چې بندگی او عاجزی باغ ته کیږي، رکوع سجده باغ ته کیږي، اوازونه فریادونه باغ ته کیږي، جړه او فریاد دې ته الوهیت وي. ادواله صفتونه د الله دې. موسیٰ علیہ السلام پر دعوی پیش کرا پیغام فرعون تا، او داغی حال اگورا تسلی دا پیغمبر لی چی تا تیبا دیرا دیویلی تا پوری ٹوکی و خنداغانی کلی دی، نو دے پا موسیٰ علیہ السلام پوری ام کلی وی. فلما جاہم بی آیاتنا، پس کلا چراغ موسیٰ علیہ السلام فرعونیان تازمون پا معجزو سران، اذا هم منها یضحکون، بس دراتلو سران چی سنگا راغ نزدی خلن راتو لیدا خاندلین، اور توکی مسخری شو روکلین دی مولا تا گوروی دی پا کلا سوی اذا من عايز حكون ساحر یو طویلو چې دا موسی علی السلام ساحر دی. دا سنور نسبتونه او تکلیف چې لیوانه دی، دا مسخره ای کنا او ټوکې او خندای پیغمبر پوری. وما نريهم من آیت الا هي اکبر من اختها، الله یمون نو خولې دې فرعونانو ته یو معجزه، مگر هغه بلو یو په عبرت کې د مخ کې معجزین ډیر عذابونه پراغلیو د معجزو په شکل کې، یو په عذاب بو د غیزه پاره، بل په معجزه بو د موسی علی السلام چې سوره اعراف کې بیان کړیو. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. طوفاننا مي پیراوستیو، ملخان مي پیرا نازل کړیو، سپگئے میں پی راوستیویں، یا داغی پا دانو غلو کی او یا پا بدنونو کی، چندخان او داغا سے ہوئی نی دادا سے معجزی وی چدی کی بجودائی وی، یو برالا نو سوخ پس ببل رالا، نو سوخ پس ببل مفصلات تامانا چی فاصله با پکیوان، ولی اللہ با تا محلت ورکو چی کدی چریری دلینو چی ایمان روڑی ناغی بار پور ٹوک شورو کلی. توفان پیرائی حب پیرائی نفرانیان با ترخلی پوری پوبو کی ڈوبو. موسیٰ علیہ السلام ته وی چې ګور ته خپل رب ته وای چې موږ د دې مصیبت نه خلاص کی، جواب دعا وکړه نو ابل لري شو. چې بیا سو وخت تیر شو او دی بیا خپل سر کشی شروع کړه، نو مولا خان پیرالو فصلونه ولو خوړو ونی ولو خوړې، بیا چر څه ختم شو نو دې ته مخ شوان نو پا کپلو کے او پا عرص کی بو دی بیا سوالو کے جی موسیٰ علیہ السلام، دا خدا غینا دیرا سخت دا، دا هغه به سوال وکړو هغه به تلری شو. دغسې والقمل سپګی به وشوې غلی به یې ولو خوړې د خوراک سیزونه ټول بدنونه یې ډک شو بډې به یې ډکې وې د سپګو نه. نو بیا به سوال وکړو چې هغې نه لري شو بچ شو نو چندخان په مسلط شو. چندخان خو سه ډېر بې حده او بې انتها و پته نه لګېده چې د کوم ځای نه راځي. دومره تېنه تنګ شو په هر شي کې به چینده خو که د خوراک لپاره وې سره اغسته او په جام کې اوبه نو چینده به پکې که سالن به را اغسته په کاسه کې نو چینده به پکې. اس شیخه تر دې چې خولې ته بوس خکې واچولې ولې کې خبرې به کولې نو چینده په دانګل کنه چې دا ځای پکې پاتې دی. دا چې حج له څوک لړ شي نو د عراق خلق او د ایران خلق په دې پیژندل شي چې خلو ته سپینې کسوړې چولې او زه هر څه غرض باندې چې مونږ خو ناشنا راته ښکاره شوه. مونږ دا خیال وکړو چې یاره د حج د هر قسم خلق راځي د زړو بیماران او د څه بیماران که نه دا به دوی ډېر احتیاط کوي چې هسې نه مونږ ته بیماري ولګي خدا چل باونو ندقه سی بسخکه باغیه چولوی چنده خم خلیط لانوش بیا بی فریادو کن اللہ باغل رکلل بیا پیوینی مسلط شی پارسکی باوینو پارسکی باوینو سو شی بیراغستونا باوینو دو بو پزیم دو پیو پزیم دو سالن پزیم دو هر سو پزیم حدی پا لبنی اسرائیل سر اگی باندی با ایسنو اگی پا اگی کنا چندخانو نمولخانو اگی بس دغسی محفوظ اللہ ساتلیونو کلا با یو فرعونی ہوئی بنی اسرائیلی تا چیرتو خپل جام کیو براکا مالا دخپل کوئی نا چیغ با ورک لے غلانو آبا وینشوئی او چې به توس کنه او به وبس کلی به ویوري غزتا سره خل یو ځای لګوم که بنی ادم جوړه خپا کړه کنه که بنی ادم فرعون یې کار سوکی چې خل به اوله ګولونو نیم کې جام کې به ویني وې نیم کې به وبو وي خو دا چې تکې دي شي الله عذابونه خدا سره نه کړو کله چې راول دي تا معجزې زمونږه ناسا پا دغا وقت کی خنده شورو کلا پاغی پوری وما نوریهم من آیت منگ نوا خولی دی فرعونیانو تا یو معجزا روسته الا ای اکبر من اختیان مگر اغب دیر لویوا پا عبرت کی داغی خپل مخ کی معجزین او خود عربی کی مثل توی دغه خپل معنی خو خور ده کنه اخرور ته ویل شي اوخت خور ته ویل شي ورونه خویندې ټول دی یو بل مثلی کنه نبی امو استعمال شو په مثل کې چې مراته نه مثل دی. نو مطلب دا شو چې دا ټول معجزې دی یو بل مثل وی دی یو بل مساوی وی یو بل سره برابر وی او دلته قران اکبر ویل دی نومی و تا مساوی ویلی دی او موی چه هر یو دبلی نلوی و هر یو دبلی نلوی و انداخو مساوی نشوی کنه دیتا تناقض وی پا کلام کی چون پیدا حکم که چه دا دیو بل مثل دی دیو بل پشان دی دیو بل نزیاتی او کمی ندی او بل پلووی چه دا هر یو دبلی نلوی دا نشکال پیدا شکنه دا یو منطقی سوالی جواب منطقی نو جواب داده چه دوال خبرشتا ده تاسو جگڑا مکوه نو دی نکی جگڑا معجزه جگڑا نکی دوال خبری سیدی ام دیو بل مثل دی صرف پدی کی چی معجزات تی دیکی یو شان تی معجزات تی او هر او دبلی نلوی دا پا عبرت کی ولی چی رستو براتلن آغی باوی چی رد آخو لاخووی غمخ کی کنا دا دیر دست بای خبر دا چا بل رشوا بل برالا ویرد دین اخو آغا خوا دا خوڑی را سخت دا پاکستان او صدران خوا دا بیوی او بل دا انسانی او عادتم دی خوا چکل وولی رازی نو دیوی داست گرمی چر نواتی رشوی ولی نواتی که جمع رازی وی داست سلدی پا دی پندوس کالا کنو راغلی دا دین پویی دا یو شانتی اللہ پنیز باندی خود دا پنیز باندی یو شانتی نئی کنا نزکا قرآن و تا اکبرو دا عبرت پا لحاظ سر آره و دبلی نلوی واخذناهم بالعذابیم امینی والدی لرا پا عذاب سران دا خو معجزاتو دا موسیٰ علیہ السلام لیکن دا عذابونو دا فرعونیانو لعلهم یرجعون حکمت داو چی دی دا کفر نتوبو باسی هر کار دا اللہ دا حکمت تی خوا چی مونگوی دا اللہ هر کار کی حکمت تی نو پا دیکیم حکمتو دا حکمت نیو کار خالی نی خوا اگر داو چی دی دا کفر نتوبو باسی او ځان سره سوچو کی فکر وکي غریوان کی وګوري چیر زمون دا دین خو جوړ ډیر خراب دی په دې کې خو مون خا درواز اون لیدا نو دا ولي مونږه پریدو نه دی کې مون خو به کې فائدہ ونه مونتا خو بس هر وخت په مصیبت کیو په مصیبت کیو نو د دینه توبه استل پکار او ځان له یو صحیح دین لیدل او مندل پکار دي چې هغه کې ژوند خطیر شي نه دا یوازې فرعونیان نو دا اوس لګ دي چې هغه ته په دې خپل بی دینه کې او په دې شرک کې څومره مصیبتونه دي توبه کتا دې مشرکانو ژوند لیدو توبه به باز وګون له وګتی ورور چې خدای دا ژوند دي نه پکې حیا شته نبگی پردشتا نبگی عزتشتا نبگی دا اللہ رضاشتا انبا پرزق کی لذت او سکون شتا چگن رزق میں خوڑو دیر خوان دیوکو الحمدللہ اللذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین مشرکانو سربب کلونا تیر کی خو لیکن دا خبری و داغی نوانو ری پاگا دوڑی کی با ام داغی دا شرک خبری ہو پاگا عبادت کی با ام داغی دا شرک خبری دمرا سخت جون تا دا بل چانشتا لکه دا مشرکانو چی دے نا اللہ ذکوی چلی اللہ هم یرجعون کاکا لراغے اتو بیویستا دا اللہ خو پاکی سو پیدا نشتا غسکی خود دی فیدی لٹی کنا چی دا مسلمان یو یو گنٹا غسنگا دا او دا دی دا یو یو گنٹا دا سنگا دا دیر فرق دے مسلمان یو یو گنٹا کی غزان لدمر سوابونا اجرونا او دمر دا اللہ دا طرفنا نعمتونا و برکتونا چی دی دا غینا محروم دی خواه نو کله چې عذاب برابر په دی باندې نمبر په نمبر نذیب موسی علیہ السلام ته فریاد کوم نو سوي وي وقالو یا ایها الساحر ادع لنا ربک نو وبي وي چې اې د مصر عالم ته سوال کوم لا د خپل ربنا بما عهد عندک زکا چتا سره الله وعده کړی ده نو تاسو سوالو کې چې الله مونږ دې اخلاص کې. ابن جریر وی کان علماء زمانهم هو السحره، دا زمانی علماء ټول ساحران کړه، نو دا غیده به د به د وجنه نه ویل، ځکه یو پلتنه سوال کی او محتاج دی وتاو منت وتکی، نو بل پلوته داسې نو مخلی چې هغه به د به دی نه خدای په محاوره کې دا لفظ دی عزتو د بی عزتینو، ځکه هغه وخت کې نور څوک عالمان نو کنه، دغه ساحران و عالمان نو. لیکن هر لفظ کے احتمالات ډیر دی، تا توریه وی خواه توریه خواه اصل کے دمونگ مسلمانانو دا عالمانو او دا پیغمبرانو طریقه وان چه دا لفظ کے با دو معنی وی نمتکلم بطن یو واغستاو مخاطب بطن بلا واغستان دی تا توریه وی. لکه وی نبی علیہ السلام روانو ورسره ابو بکر روانو، نو چې خلق له مخې لورلن ابو بکر خارچا پیجندو، هغه مشهور معروف مشهور شخصیت کنا، لیکن نبی علیہ السلام خو دا راوت هغه ته به دا سوک دی من هاذا، نو ابو بکر به وی رجل یهدن السبیل، دا یو سړی دی ما ته لار خی، نو ده یهدینی مانا یو لار خودلو او بلدین خودلو، نو ابو بکر با تی دامت لب اغسطا چه ده ما تا دین خی، خلقو تینا دامت لب اغسطا چه ده با تا ده شام و ده روم لار خی، نو دکه پا عربو که ده دیر زبردست خبره وخا او دیر خلقو پا دیبان ده مال دولت گاتو چه لاری و تا معلومه وی لاری بوتا معلومی وی، نو هر چا با بوتلو چی رمونگا پلانی زیتا دو لار را تند معلوم، نو جو بڑاگا بیزان سرمخ کی کنو جسوم را پیسی بے والا ور دلیل بے وطوی خیریت بے وطوی، چی پا نبی علیہ السلام چی حجرت کونو می زان سر یو سڑینی ولیو کافرو، او دی کافرو مطلب خوب پیسوی کی کنا حریصو کول د خپل قوم او مدان له سړی نیولیو چې مدینې ته لار پکه مای کنه، دا وګورو دا د انبیاء او شان دي، هغه ته د دین لار خو معلومه دنیا اخوته بل څوک خي خان. نو ځکه هغه با دا معنا واغی تینا غستا چی آئیو الساحر دعو لنا، چیزا خلق بوی چی حضرت ولوکو ساحری وطاوی عالمی وطاوی، لیکن دیو آگی جسو گوٹ ملاشنو زان سارا ڈاکٹر لیکی، لیکن ویدا دا انگریزا لفظ دیلو کڑی سوچ وطاوکا نبی علی کا کنا ولی دخپل زان بیزتی کئے ناغیب ام داسوی او دا غی مطلب تی نسو چی دے عامل دے، نوست چی عاملان لکن دیوالونو باندی لکلی چی نجومی عامل ناغیوی چی دے عامل دے، داسی داسی کارو نکی تو گورا مولا خانی دا کم دے نراوستا چند خانی دا کم دے نراوستا، دا خود سر جادو دے خود دیر دا بردست جادو دے، دا خلقو پا خیال که داو چی دیو تا عالم وی او دا غی په خیال کې دا و چې مونږه تعامل وایو، دې ته توریه وې دا ډیر زبردست شی دا علم په باب کې ښا دې دا ډیر چت مقام حاصل دی، په دې سره ډیر خلق عالمان ځان بچ کیو چې دا سه دور راشي کنه چې دا کړ پکړی انی ولی شوروي چلتا تنا تپوسو کی نبی تنا کودو مسلمانان نکنا، چې وایي چې ما په الله کفر کړی دی، الله به دې پریدو. نو هغه به وي کفرت بالله، رستو به یې ولو کوټې اوږده کړه، نو خبره بدل شوه. نغی به وي ګندې الله یادی، هغه به لاهي یادو. لاهي خو یو پاگل سړی ته وایي چې په دې لارو کې خلق درولي، د ملکو خرافات و تغاری کنه، ناغه تلاهی وی ناغه انکار پکار دی کنه. ناغی باوی چه کنه زمون خبره امانه لی منز که اغبا پلیمان معبود ساته لی و داغه مطلب بجوده و کلبه او تاوی چه او آیا چه ما پا دی نبی بانده کفر کرده دی. ناغه باوی اغباوی چه کفر تو بن نبی ای لګون دې ټکی کې څومره چلی کنه. ناغي به وی چې وګوره کفر وکړه، هغه وینا ما نبی نه دی یاد کړی، ما نبی یاد کړی او نبی خبر لوسی طویل شي چې دا کوم پلان دی کې خبر او کې جنازه تیار دا کوم پلان دی، نو خبر لوسی سي هغه کفر کاو کنه. دا څومره زبردست دي ته توریه ویل شي. نو اوبیویم چه موسیٰ علیہ السلام چه دی وقت که استانا لوی عالم نشتان، نو تو سوالو کمونگلا دخپل ربنا زکان تا سره وعده کرده بما عاہده، یو مانا تا لینو بوت در کرده بما عاہده اندر سمرا لوی مرتبه ده. دویم بما عاہده اندک تا دې ویلي کچره دي ایمان راوړي نو زه بوله نجات ورکوم. ورمنګ ایمان راوړو کنه نو خپل ته وای چې موږ له نجات راکې دي مصیبت نه. او درې معنا بما عهد عندك باغ دعا باندې سوال وکړه چې تا ته ویلي چې دا دعا ډیره مستجاب او مستطاب ده، هغه سوا هغه دعا وکړه ته معلومی کنه خا. تا ته ډېرې ناشنا دعاګانې یادې دي، نو په هغې دعا وایه وته چې مونږ دې مصیبت نه بچ کې. ولې اننا لمهتدون، یقینا مونږ هدایت حاصلو، مونږ د هدایت طلبګار یو. خو که الله زمونږ نه دا عذاب لرې کنه. فلما کشفنا عنهم العذاب، کلا چلری وکمونگا دا دینا غا عذاب، اگا توفان با تلری شو، چندخان با تلری شو، ملخان با تلری شو، اللہ با لرکلنو. موسیٰ علیہ السلام سوال با قبول شو. اذا هم ینکسون، بس وقت با بکنو تیر شوی وچی اغیب دور شو چیزان من بے سنبال کو جامی مامی بے بدل اکلی، نو بس بیا بیوی ٹوک شورو کلی چه روی داو بخوڑی رخیوی گور دا پتی پی داست زرغن شو پسلو نو شو دا خوازاب نو داست کو پار سپوری بی خندا کولا. کلا بیوی را چند خان زمونگ دا پار خوب دا ٹوک مسخری زامین کسون اوازا بی ما تکلا ده دا غی عذابونا ذکر کرل. او شاید چه دا یواز فرعون نی بلکه هر قوم کافر دا غصه دیخا چه اللہ پی احسان کی نو دیور پوری خنده شورو کی اللہ پوری گورا. او چه سخت پی راولی نو بیا چگی ویو رولی ویو جلاغانی کیو فریادو نکی چه اللہ دا مصیبت رانا لرکا او زه خدا منم تو واحد لا شریک لا سرم وی ګره خا او چې هغه مصیبت او عذاب تلری کې نو بیا هغه شی نو دا کافرو دا عادت ته او د خصلت ته خراب. مؤمنان چری داسني مؤمنان خو د یوې خبرې خلق خا چې وعده وکړه کنه نو که سه وځي خو یو دغه خلاف بنکې چې نه ګور دا خو جبا ده په اسلام کې خو جبا ده په دې سره مسلمان لیکلو تساجت ته پارمونو تا او اشتامونو تساجت ته چې اسلام کمزوري شي نو دا نخري پکې راوځي نو خان. واخر دعوانا.